Чым адметная княжання Александра? Велікакняскі пасад Александр Ягайлавічаў заняў у 1492 годзе пасля смерці бацькі вялікага князя Казімера. Адразу ж на патрабаванне ўрадоўцаў гаспадар мусіў выдаць прывілей, паводле якога абавязаўся весці дыпламатычныя зносіны з іншымі краінамі толькі пасля ўзгаднення з панамі радаю, сваёй волі нічога не адмяняць, без згоды рады не прызначаць на дзяржаўныя пасады і не звальняць з іх, распараджацца фінансамі толькі пад яе кантролем. Такім чынам, прывілей 1492 году істотна абмяжоўваў уладу манарха на карысць шляхты. За Александрам для вялікага княства пачаліся цяжкія абарончыя войны. У 1492-1494 годах маскоўшчына заваявала Вяземскае княства, а таксама нашыя землі ў басейне Верхняй Акі і Вугры. У 1500-1503 годах Вялікае княства страціла 70 воласцяў і 19 гарадоў, сярод якіх былі Чарнігаў, Гомель, Бранск, Старадуб, Мценск ды іншыя. З дапамогай епіскапа Смаленска Язэпа Балгарынавіча вялікі князь зрабіў спробу ўзнавіць у княстве, абвешчаны ў 1439 годзе на Фларэнційскім саборы царкоўную вунію, каб прадухіліць канфлікты на рэлігійнай глебе. Але гэтыя захады не мелі поспеху. Александр меў лагодную натуру, любіў кнігі, музыку і спевы. У часе ягонага панавання культурнае жыццё пры віленскім двары веравала не толькі сам ён, але яго прыдворныя, як пісар Якуб, сакратар Альберт, мелі багатыя кнігазборы. Пры канцы яго княжання, 5 жніўня 1506 году, нашае войска на чале з Міхайлам Глінскім разбіла крымскіх татараў пад Клецкам. Вестку пра слаўную перамогу яшчэ паспелі перадаць гаспадару, які ўжо быў пры смерці.